Asker oldum giydim yelek, asker oldum giydim yelek. Eylem sona gelin eylem, üç günde ayırdı. Eylem sona gelin eylem, sona gelin, sona gelin. Tez mektup yaz bana gelin, izin alın sana. Suna gelin, suna gelin, tez mektup yaz bana gelin, izin alıp sana. İşte giydim potini, eylem suna gelin, suna gelin, suna gelin. Tez mektup yaz bana gelin, İzin alıp sana gelin, suna gelin, suna gelin. Tez mektup yaz bana gelin, İzin